99 sztuka. Nie czekaj, oferta limitowana. BP, kierujemy się tobą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Czwartek, 20 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma, serwis Anna Zaleśna-Sowera i Krzysztof Zyblewski. Działania CBA były zgodne z prawem, prokuratura odpiera zarzuty NIK-u. Bezwzględne kary więzienia dla byłych policjantów oskarżonych w sprawie Igora Stachowiaka. Wyrok jest prawomocny. Kraków podnosi opłaty za wywóz śmieci. 20 miejsc przeszukali agenci CBA w śledztwie w sprawie nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych prezesa NIK. Byli w mieszkaniach Mariana Banasia i w jego gabinecie. Najwyższa Izba Kontroli napisała w wydanym komunikacie, że protestuje przeciwko łamaniu prawa i naruszaniu niezależności konstytucyjnego naczelnego organu kontroli państwowej. Zdaniem NIK-u celem było zastraszenie prezesa Izby. Przeszukania były zgodne z prawem, zapewnia zastępca prokuratora regionalnego w Białymstoku Paweł Sawoń. Wskazywany ochrona mieszkania prywatnego pana Mariana Banasia jako prezesa NIK-u, któremu przysługuje immunitet formalny, jest niewłaściwe i nie znajduje oparcia w przepisach. Immunitet formalny dotyczy osoby. Osoba chroniona tym immunitetem nie może zostać zatrzymana bez zgody odpowiedniego organu, nie mogą być jej przedstawione zarzuty. Natomiast immunitet nie chroni pomieszczenia zajmowanego przez tę osobę. Funkcjonariusze CBA przed 22 opuścili gabinet szefa NIK-u. Zapadł prawomocny wyrok w procesie dotyczącym śmierci Igora Stachowiaka. Czterej byli policjanci zostali uznani za winnych przekroczenia uprawnień i znęcania się nad 25-latkiem. Najsurowszą karę 2,5 roku więzienia poniesie Łukasz R., który trzykrotnie radził paralizatorem Stachowiaka. Pozostała trójka spędzi za kratami 2 lata. Sąd okręgowy we Wrocławiu odrzucił apelację oskarżycieli posiłkowych o zmianę kwalifikacji czynu na nieumyślne spowodowanie śmierci. Uznał jednocześnie, że użycie paralizatora nie przyczyniło się do śmierci mężczyzny, ale było bezzasadne, mówiła sędzia Małgorzata Szyszko. Bezpośrednio przed użyciem tasera zaczął wykonywać polecenia dotyczące przeszukania jego osoby, ale następnie stojąc odmówił zdjęcia spodni z powodu założonych kajdanek i wtedy właśnie oskarżeni użyli wobec niego tasera. Walczyliśmy o inny wyrok, mówi ojciec Igora Maciej Stachowiek. Nie mam wątpliwości, że gdyby mój syn nie spotkał policjantów na swojej drodze, to by żył. Dalej postępowanie jest w prokuraturze poznańskiej. Walczymy nadal. Igor Stachowiak został zatrzymany w maju 2016 roku na wrocławskim rynku i przewieziony na komisariat. Tam czwórka byłych policjantów znęcała się nad nim. Młody mężczyzna zmarł. Dudabus rusza w trasę. Pierwsze przystanki to Kutno i Łowicz. Walczący o reelekcję prezydent Andrzej Duda apeluje o kampanię opartą na szacunku i kulturze. Ja proszę o to, żeby nie było takich sytuacji, jak niedawno mieliśmy miejsce w Pucku, czy takich sytuacji, jak mieliśmy ostatnio miejsce niestety w polskim Sejmie. Żeby nie było obrażających gestów obscenicznych, żeby nie było obrażających słów. Sztabem wyborczym prezydenta pokierują Beata Szydło i Joachim Brudziński. Była premier jest od spraw programowych, a były szef MSWiA od organizacyjnych. W Gdyni nie było rodzicielskiego uprowadzenia. Ojciec 10-letniego Ibrahima, który siłą odebrał byłej partnerce dziecko, nie popełnił przestępstwa. Informuje o tym prokuratura. Ma wyrok belgijskiego sądu. Grzegorz Armatowski. Wyrokiem z października 2018 roku po rozpoznaniu wniosku ojca belgijski sąd władzę rodzicielską powierzył obojgu rodzicom. Ustalił jednocześnie miejsce pobytu oraz miejsce zameldowania dziecka przy ojcu. Tym samym wyrokiem uregulował kontakty dziecka z rodzicami. Z treści dokumentu wynika, że matka nie była obecna na posiedzeniu, na którym zapadł wyrok. Pytanie zatem, czy wiedziała, jakie zapadło orzeczenie. Jedno jest pewne. Ojciec Ibrahima, który w niedzielny wieczór zabrał dziecko z jednej z ulic w Gdyni i wywiózł do Belgii, nie jest sprawcą rodzicielskiego uprowadzenia. Prokuratura nadal zajmuje się atakiem na matkę dziecka. Kobieta została uderzona w głowę. Mieszkańcy Krakowa też zapłacą więcej za wywóz śmieci. Władze przygotowują nowe zasady naliczania opłat. Zdaniem prezydenta Jacka Majchrowskiego podwyżki cen są nieuniknione, ponieważ wymuszają je nowe przepisy w sprawie gospodarowania odpadami. Wszystkie koszty, które ponosi MPO w związku z gospodarką odpadami, muszą być pokrywane z wpłat mieszkańców. Jeżeli tych wpłat na odpowiednim poziomie nie będzie, to system gospodarki będzie gorszy. Teraz Kraków oblicza stawki za wywóz śmieci stosując metodę, która łączy powierzchnię nieruchomości i liczbę mieszkańców. W nowych przepisach miasto proponuje 4 metody, spośród których zostanie wybrana jedna. Polska będzie przeciwko przepisom zaostrzającym zasady w transporcie międzynarodowym. Unijne kraje mają je dziś zaakceptować. Ten punkt został wpisany do spotkania unijnych ministrów spraw zagranicznych. Beata Płomecka. Polska uważa, że pakiet jest szkodliwy dla firm transportowych, zwłaszcza tych małych, bo będzie się wiązał ze wzrostem kosztów i biurokratycznych wymogów. Według Warszawy jest on także szkodliwy dla środowiska, bo nakazuje obowiązkowy raz na 8 tygodni powrót ciężarówek do państw, w których zarejestrowane są firmy transportowe. Po decyzji unijnych ministrów przepisy trafią jeszcze do Parlamentu Europejskiego do zaakceptowania na sesji plenarnej. Komisja Transportu dała już zielone światło, ale polscy europosłowie zapowiedzieli, że będą składać poprawki, by zmienić te najbardziej niekorzystne zapisy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Mateusz Fusiarz o sporcie. Dzień dobry. Dzień dobry. Lukier musisz zdrapać sobie. Właśnie jeszcze dzisiaj nic nie jadłem. A, dobrze. Trochę oszukaliśmy. Proszę, mogę już? To dość logiczne, że byk jest silniejszy czy mocniejszy po prostu od koguta, ale w piłce nożnej to już znacznie bardziej złożona sprawa. Niemniej tak, wczoraj w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów RB Lipsk było lepsze od Tottenhamu. Skończyło się na 1-0 po golu Timo Wernera z karnego. Ekipa z Niemiec przez większość spotkania pozwalała rywalom głównie patrzeć na to, jak sama gra w piłkę, bardzo ładnie zresztą, ale po pierwsze Lipsk raził nieskutecznością, po drugie, kiedy wydawało się, że w końcu musi coś wpaść, na wysokości zadania stawał znakomicie dysponowany Igor Loris. Golkipera Spurs chwali były bramkarz Maciej Szczęsny. Był świetnie ustawiony i no, nie od dziś wiadomo, że to jest facet obdarzony nieziemskim refleksem. Prawdę powiedziawszy, jeszcze przed meczem miałem wrażenie, że Tottenhamowi będzie bardzo trudno nawiązać równą rywalizację, ale nie spodziewałem się, że Lipsk będzie miał aż taką przewagę. Chyba nikt nie spodziewał się też, że Atalanta będzie miała taką przewagę nad Walencją. Najmniej na pierwszy rzut oka pasujący do Ligi Mistrzów dwumecz przyniósł jak na razie najwięcej bramek. Zespół z Bergamo wygrał 4-1, wynik imponujący, szczególnie przed rewanżem, ale ten jeden gol powinien chyba budzić niepokój Włochów. Przed laty w sezonie 2003-2004 Milan też 4-1 ograł Deportivo, a mimo to w półfinale Champions League zameldowała się ekipa z La Coruni. Ale wróćmy do czasów teraźniejszych, a tu także siatkówka i także Liga Mistrzów. Zaksa Kędzierzyn-Koźle zakończyła fazę grupową bez straty seta. W meczu 6. kolejki pokonała VfB Friedrichshafen 3-0, mówi przyjmujący Piotr Łukasik. Wystarczyło spojrzeć w tabelę przed tym meczem. Nie straciliśmy seta, więc czemu by nie kontynuować tej pasy i zakończyć rozgrywek grupowych, wygrywając 18 setów, nie przegrywając żadnego. Ten mecz trwał, nie wiem, godzinę 20. Pozostaje nam tylko się cieszyć, że po pierwsze pierwsza szóstka mogła odpocząć, a po drugie my nie straciliśmy sił. Pewny, podobnie jak Zaksa, awansu do ćwierćfinału był też Jastrzębski Węgiel, co oznacza, że wczorajszy przegrany mecz z Masejk 2-3 niewiele zmienił. Mimo porażki i tak udało się wygrać grupę. Werwa Warszawa, żeby móc marzyć o 1/4, musiała liczyć na korzystne rozstrzygnięcia, ale co ważniejsze, sama wygrać, a przegrała 1-3 z Perugią. Na koniec tenis i kiepska środa Huberta Hurkacza. Polak grał w turnieju ATP w Marsylii i w singlu, i w deblu, no właśnie grał. Już w drugiej rundzie przegrał z Kanadyjczykiem czeskiego pochodzenia Waszkiem Pospisilem 3-6, 4-6, a potem w grze podwójnej też odpadł i to już na poziomie rundy pierwszej. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Na wschodzie kraju słabe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem, a w górach spadnie śnieg. W Zakopanem 0 stopni, a poza tym 3 w Przemyślu, 4 w Rzeszowie, Krakowie i Kielcach, 5 w Suwałkach, Łodzi, Lublinie i Jeleniej Górze, 6 w Olsztynie, Gdańsku, Koszalinie, Bydgoszczy, Toruniu, Poznaniu, Gorzowie, Warszawie, Katowicach, 7 w Opolu i Zielonej Górze, a we Wrocławiu 8. Raport smogowy w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Dobry lub bardzo dobry, taki stan powietrza pokazują wszystkie punkty pomiarowe Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W nocy popadało przede wszystkim w centralnej Polsce, teraz opady na wschodzie kraju, a na zachodzie tylko przelotne. Wiatr dziś będzie słaby i umiarkowany, na zachodzie nad morzem i w górach chwilami porywisty. W ciągu dnia będzie wiać z zachodu i południowego zachodu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dziadku, nic nie pamiętam. Czy ja zapłaciłem wczoraj pierwszą ratę? Ja mam mocną pamięć i pamiętam, że pierwsza rata jest gratis. Tylko w euro i tylko przez tydzień. Kupuj produkty marki Samsung, a pierwszą z 20 zero rat zapłacimy za ciebie. Na przykład pralka Samsung Slim Eco Bubble klasa A+++ za 1199. RRSO 0%. Regulamin i szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. W aptekach dostępne są tabletki do ssania Halitomin, blokujące nieświeży oddech. Czy odświeżają oddech lepiej niż gumy do rzucia?

Betelgeza. Dobrze mam zapisane. No dobrze, wczoraj sobie zapisałem. Może źle widziałem wczoraj, bo tak do góry nogami. To... Siedzi pan daleko, to tylko to tak. Prawda. Przejdźmy do dziś, dobrze? Tak. Wczoraj to wczoraj, dziś to dziś. Co było wczoraj, nie pisze się w rejestr. Taka była wyliczanka. Czy jakoś inaczej? Nie, to szło inaczej. już. Dobra, no. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry panu. Pytanie niepodpisane dzisiaj, ale bardzo ciekawe. Ktoś napisał, że przechodził niedaleko zielonogórskiej jadłodzielni i tam jest lodówka na zewnątrz. I teraz pytanie jest takie, czy gdy temperatura spadnie poniżej zera, to taka lodówka w środku chłodzi, czy raczej zaczyna grzać? No bo tam jest temperatura jednak minimalnie, ale powyżej zera. W takiej chyba na plus 5 się ustawia. No, około 4-5 stopni. Tadam, proszę bardzo. Okej. Okay. Wydaje mi się, że sytuacja dotyczy nie tylko zielonogórskiej lodówki, tylko w ogóle lodówek. Uh-huh. One mają termostat, więc w momencie, jeżeli temperatura jest osiągnięta odpowiednia, wyłącza się lodówka i jeżeli nawet spada, dlatego że na zewnątrz się robi zimno, to po prostu taka lodówka nie będzie się włączała. Aha. Czyli na pewno nie włączy się grzanie, bo tam nie ma takiej klimatyzacji, że ustawiamy jak w samochodzie na konkretną temperaturę i jak jest za nisko to grzeje, a jak jest za wysoko to chłodzi. Lodówki tak nie działają. Lodówka chłodzi. Jeżeli jest niższa temperatura, to tam nie ma mechanizmu, który by grzał po to, żeby ustawić na te 4-5 stopni. To jest punkt pierwszy. Jeżeli oczywiście temperatura wzrasta powyżej jakiegoś tam ustalonego pułapu, lodówka się włącza i zaczyna działać. Słuchacz, który się nie podpisał, dopisał jeszcze jedno. A może w zimie wystawiać lodówki na balkon, żeby były bardziej eko? Z balkonem jest kłopot, bo nad balkonem zwykle nie ma zadaszenia, więc by się lała na to woda. Natomiast oczywiście jest tak, że lodówka powinna być w najchłodniejszym możliwym miejscu, jakie mamy do dyspozycji. Stawianie lodówki na ogrzewanej podłodze w kuchni albo blisko kaloryfera to jest bardzo zły pomysł. Znaczy zły pomysł, no po prostu to jest ogromne marnotrawstwo. Lodówka, patrząc na całą dobę na przykład, to jest urządzenie, które zużywa najwięcej prądu w całym domu, bo chodzi non-stop i tego prądu zużywa całkiem sporo. I choć w takich, że tak powiem, piku dużo więcej może zużywać, nie wiem, płyta indukcyjna albo piekarnik, a może nawet czajnik bezprzewodowy, to jednak no, te urządzenia działają tylko chwilkę, no, a lodówka działa non-stop przez cały rok prawie, że za wyjątkiem tego czasu, kiedy rozmrażamy. Z wyjątkiem wakacji, kiedy wyjeżdżamy i ona nagle drugiego dnia postanawia, że no, tak i wracamy, tak a tam atrakcja. Natomiast rzeczywiście lodówkę warto ustawiać w takim miejscu, gdzie nie świeci na nią na przykład, nie pada bezpośrednio promienie słoneczne z okna, bo one podgrzewają. Zresztą jak ktoś nie wierzy, może sobie położyć rękę na blacie, na którym świeci słońce, to ten blat jest ciepły. Daleko od kaloryferów, daleko od podgrzewanej podłogi, no bo, no tak. No, bo już. No bo już, bo po prostu. A pan pamięta jeszcze zimne szafki? Zimna szafka kiedyś, jak nie było lodówek, to chyba była zawsze taka szafka pod oknem. Zwykle okna nieszczelne. Dawno temu jedną taką. I tam był wywiecznik na zewnątrz, tak? Chyba też czasami się zdarzało do przechowywania takich rzeczy, które mogłyby się szybciej zepsuć. Niezły pomysł jak na tamte czasy. Dzisiaj mamy lodówki. I działające w zimie, no bo latem no tak. W środku jest czasami chłodniej niż na zewnątrz. Zawsze pan coś skomplikuje. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję. Kiedy wchodzimy na majki, nie chodzi o lajki, Pocahontas z innej bajki. Wtedy robimy to hi-fi, szczerze i bez kalki, Pocahontas z innej bajki. Za to gotowi do walki, rękopisy hardki, Pocahontas z innej bajki. Nie ma komu stanąć szranki, puka poza ranking, Pocahontas z innej bajki. Nie robię rapu, na łapu capu, na pół etatu, w ręce mam matu, nie chcę handicapu, a dla mózgu papu, są trapu łapu, chcesz to jest zakup, czy cinkie tu nie daje ultimatu. Ja mam inny pogląd, skądinąd to nie błąd, inna skala, inny kąt, dostraja się fala, która innym nie pozwala docisnąć, no bo skąd wolę z dala patrzeć na to, co się jak aparat. Olbrzymia część poczynna, nie ma splendoru, jednak rozwój zaczyna się w punkcie oporu, co rozdzieła są jak w bólach poród, hype zyskują na forum, nie na słowo honoru. Nie grozi mi upadek z 9-3, omijam autostradę poza układem, niczym Voyager, nie zasadę. Mamy odwagę gonić swoje sny, dajemy radę. Wstajemy nad ranem, by podążać własnym śladem. Kiedy wchodzimy na majki, nie chodzi o lajki, Pocahontas z innej bajki. fajki. Wtedy robimy to hi-fi, szerzej i bez kalki. Pocahonta z innej bajki, za to gotowi do walki. Rękopisy hardki, Pocahonta z innej bajki. Nie ma komu stanąć ranki, puka poza ranking. Pocahonta z innej bajki. Ta popularność stale skacze, EKG, ale w perspektywie wzrost raczej PKB. Tajniki techniki znów jak na ZPT, słek słów chłopców zmów i KCE. Dźwięki poka, szczęki opad jak synkopa, nuta co ci daje z buta kopa. Chłopak wciąż na opak, bo wciąż jest robota w blokach, co tam miota, rach i SMOKA. Yo, hende ho, oto z brandem flow, rach z friendem fo, trwale jak żel beton. Znasz legendę co, tej konia z rzędem, bo ja zdobędę go. Ajd, choćby będę to. Jak bajchiwo, z bajki fo, na żywo, na majki. Muzyka to paliwo, nie lajki. Mam w sobie ogniwo, tak jak tony Starki. Tony rymów, kartki, aż przechodzą ciarki. Przeżycie biegnę truchtem, nie gnam szale. Ale nie robię tego hurtem, dbam o detale. Stale wylewam za bordę twego szkierzale. Ale płynąc własnym nurtem, popłynę dalej. Dalej przeżycie biegnę truchtem, nie gnam szale. Ale nie robię tego hurtem, dbam o detale. Stale wylewam za bordę twoje gorzkie żale. Ale płynąc własnym nurtem, popłynę dalej. Dalej przeżycie biegnę truchtem, nie gnam szale. Ale nie robię tego hurtem, dbam o detale. Stale wylewam za bordę twoje gorzkie żale. Ale płynąc własnym nurtem, popłynę dalej. Dalej przeżycie biegnę truchtem, nie gnam szale. Ale nie robię tego hurtem. Pocahontas z innej bajki, jeśli chodzi o tego pączka i 77 setnych tego pączka jak zjeść. Słuchaczka napisała, że to bardzo proste. Odcina się 23 setne pączka, a cała reszta moja. Ludzie, zlitujcie się, ja jadę na czczo na badania, a wy o pączkach cały czas, i o jedzeniu, i o pączkach, i o jedzeniu, i o pączkach. Pozdrawiam z Gdańska. Od samego słuchania poziom cukru może być delikatnie fałszywy. Bardzo przepraszamy, taki dzień. O, tu pani Kasia jeszcze też napisała, że właśnie zjadła pierwszego pączka. No taki był piękny, z różowiutkim lukrem, no musiałam go zjeść. Każdy na pani miejscu zrobiłby to samo. Zapraszamy do Trójki. 22 minuty po siódmej. Teraz będzie o wyścigu, trochę dziwny wyścig zgromadził uczestników z całego świata. Ścigali się nawet Japończycy i Meksykanie, a odbywał się w Estonii. Ernest Zozuń zainteresował się tym, na czym konkurencje polegały, jak zbierano punkty i jak czerpano z wyścigu radość. Ach, bania, bania, bania. To się tłumaczy inaczej. Ach, bania, bania, bania. Sauna, sauna, sauna, wspaniałym żartem ty. Już brzozy i mięty zapach w parze. Sauno, smutek przepędzisz w mig. No tak się to tłumaczy. A dlaczego się tłumaczy? Bo o maratonie, biegu na orientację i saunowaniu będzie to historia. Sauna, so very good. Sauna jest dobra, gorąca i... I o tym co jeszcze? Więcej opowiem, gdy wyjaśnię, na czym estoński konkurs polega. Start jak start, ale dalej, zgodnie ze znakami orientacyjnymi, strzałkami i takimi innymi, trzeba było w lasku, no takim zagajniku, znaleźć 19 różnych saun i w nich posiedzieć. No taki konkurs zrobiliśmy i wszyscy, którzy tu są zadowoleni. Największym powodzeniem cieszyła się sauna zrobiona w starym wojskowym Zile. To jest mój pierwszy samochód. Najpierw musiałem się nauczyć, jak tym jeździć, opowiada Adam Rang, właściciel tej sauny w Zile. Ten samochód przypomina mroczne czasy estońskiej historii. Czasem przychodzą do nas ludzie i myślą, że tu będzie o tej najnowszej historii, a to jest całkiem co innego, bo my im pokazujemy starą estońską tradycję sauny i pokazujemy tysiącletnią historię Estonii, z czego tylko 50 lat to sowiecka okupacja. Zatem ta sauna była najbardziej poszukiwaną ze wszystkich. Wyścig był na czas, przemieszczać się trzeba było szybko między saunami, bo w saunach trzeba było obowiązkowo posiedzieć. Tyle ile trzeba było posiedzieć. To teraz jeszcze krótka instrukcja, czyli jak najlepiej w saunie posiedzieć. Jest takie opowiedzenie. Mówi się tak, trzymaj nogi w cieple, głowę w chłodzie, a brzuch w równowadze. A ludzie do sauny wchodzą i siadają. I jest całkiem na odwrót. Do tego jeszcze najedzeni po gardło. Oj, nie tak trzeba, nie tak. To lekcja tego, raczej jak nie posiedzieć w saunie od Wasilija Lachowa, wielokrotnego zwycięzcy mistrzostw w grzaniu się w saunie. Są takie mistrzostwa. No to słuchajmy dalej. Najlepiej jest się położyć, a nogi oprzeć o ścianę i wtedy jest tak, jak trzeba. Nie należy jeść w trakcie, można pić wodę albo sok. Nie należy też od razu polewać kamieni i szybko podnosić temperatury. Najlepiej, jak ciało rozgrzewa się stopniowo, stopniowo otwierają się bowiem pory. Wypacamy wszystko, co złe, tłuszcz też. I wtedy jest z tego wszystkiego pożytek. A przemysł saunowy przynosi jeszcze pożytek dla naszej estońskiej gospodarki. Teraz jest boom. Produkujemy piece do saun i różnego rodzaju sauny. Mobilne, stabilne, nawet sauny namioty. Naprawdę to są bardzo piękne sauny. I furorę robią głównie w Rosji i innych posowieckich państwach. Rynek jest, zatem i wyścig taki jak nasz jest. Punkty, jak mówiłem, zdobywa się za czas, za liczenie wszystkich 19 saun, za stroje i za... Kąpiel w krzemli. Ja nie cierpię zimnej wody. Ernest Zozu nie lubi zimnej wody. Na razie agencje nie donoszą, kto wygrał maraton saunowy w Estonii. Chyba wszystko jasne. 27 minut po siódmej. To gdzie jest? Zapraszamy do reklamy. Powraca abonament na Jeepa. Twój sposób na swobodę. Jeep Renegade od 899, a Jeep Compass od 1140 zł netto miesięcznie. W abonamencie dla firm bez wpłaty własnej. Sprawdź w salonach. Kiedy senior nie ma apetytu, proponuję suplement diety Appetizer Senior. Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7:30. Skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Są zdrowi i wrócili do domów. Polacy ewakuowani przed ponad 2 tygodniami z chińskiego Wuhan opuścili szpital wojskowy we Wrocławiu. Czwarte z kolei testy wykluczyły u nich koronawirusa. Pani Małgorzata Chylińska z trójką dzieci prosto z samolotu trafiła do szpitala. Każdy siedział w swoim pokoju, oglądaliśmy telewizję od rana do wieczora. Dzieci miały telefony, nagrały w gry, więc dlatego wytrzymałam. W ciągu najbliższych dni polskie służby ewakuują z Wuhan kolejnych 2 Polaków. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeszukali 20 miejsc w ramach śledztwa dotyczącego oświadczeń majątkowych i deklaracji podatkowych prezesa NIK-u Mariana Banasia. W wydanym komunikacie Najwyższa Izba Kontroli stanowczo protestuje przeciwko łamaniu prawa i naruszaniu niezależności konstytucyjnego Naczelnego Organu Kontroli Państwowej. Zastępca prokuratora regionalnego w Białymstoku Paweł Sawoń mówi, że o przeszukania wnioskowało CBA i były one zgodne z prawem. Ochrona mieszkania prywatnego pana Mariana Banasia jako prezesa NIK-u, któremu przysługuje immunitet formalny, jest niewłaściwe i nie znajduje oparcia w przepisach. Immunitet formalny dotyczy osoby. Osoba chroniona tym immunitetem nie może zostać zatrzymana bez zgody odpowiedniego organu. Nie mogą być jej przedstawione zarzuty. Śledztwo prokuratura prowadzi od początku grudnia. Kadencja Mariana Banasia kończy się w sierpniu 2025 roku. Estoński parlament przyjął rezolucję potępiającą fałszowanie historii przez Rosję. Chodzi o to, jak rolę Związku Radzieckiego w rozpoczęciu II wojny światowej przedstawiają władze w Moskwie oraz o przerzucanie winy na ofiary tamtej agresji, między innymi na Polskę. Za przyjęciem rezolucji zagłosowało 72 ze 101 estońskich parlamentarzystów. Jeden z posłów był przeciw. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. I Sylwia Zadrożna. Dziś w Brukseli przywódcy Unii Europejskiej będą próbowali znaleźć kompromis w sprawie unijnego budżetu na lata 2021-2027. Rozmowy będą trudne, bo bogatsze kraje chcą płacić do unijnej kasy mniej, a biedniejsze sprzeciwiają się cięciom budżetowym. Kraje unijne mają też zaakceptować przepisy zaostrzające zasady w transporcie międzynarodowym. Polska, która ma największą flotę, zapowiada, że będzie przeciw, a minister infrastruktury Andrzej Adamczyk nie wyklucza pozwu do unijnego Trybunału Sprawiedliwości, jeśli przepisy zostaną zaakceptowane w obecnej formie. Naszym zdaniem spowodują one tylko wzrost kosztów i wymogów biurokratycznych. GUS poda dziś dane o styczniowej produkcji przemysłowej. Jak mówi Marta Petka-Zagajewska z PKO Banku Polskiego, w styczniu mieliśmy mniej dni roboczych, co automatycznie przełoży się na wyniki produkcji. Te negatywne czynniki kalendarzowe połączone z tym, że w przetwórstwie w zasadzie na całym świecie, przede wszystkim w Europie i coraz bardziej także w Polsce widzimy jednak negatywne skutki słabnącego światowego popytu. One doprowadzą do tego, że naszym zdaniem najpewniej w styczniu produkcja była niższa niż w styczniu 2019 roku. Dane poznamy o 10:00. Mały ZUS bez limitów, wzrost płacy minimalnej, ale jednocześnie jej regionalizacja i odpowiedzialność dyscyplinarna urzędników. Takie cele stawia sobie na ten rok rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Jak mówił w programie trzecim Polskiego Radia Adam Abramowicz, zależy mu też na skróceniu rozpatrywania spraw gospodarczych w sądach do 6 miesięcy. Sąd gospodarczy będzie musiał się sprężyć, wprowadzić być może sprawę dzień po dniu. No, w każdym bądź razie w innych krajach mamy 3 miesiące średnio na sprawy gospodarcze. W Polsce, jeżeli zrobimy to 2 razy więcej, czyli 6, ale 6 i koniec. W ubiegłym roku do rzecznika wpłynęło ponad 2300 spraw. Zajmują się nimi biura w Warszawie, Gdańsku, Białymstoku, w Krakowie i Poznaniu. Dolar kosztuje 3,95 zł, euro 4,26, frank 4,01 zł, funt 5,10. A kolejny serwis ekonomiczny w Trójce za godzinę. Zapowiada się zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Na wschodzie kraju słabe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. W górach spadnie śnieg. Temperatura maksymalna od 2 stopni to na Podhalu około 6 w centrum do 8 na Śląsku Dolnym i na Śląsku Opolskim. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz, kupując laptop Huawei MateBook D14 lub D15, otrzymasz jeden z 3 wybranych prezentów o wartości nawet do 699 zł. Spiesz się, oferta ważna do 23 lutego. Szczegóły na huawei.pl i u partnerów. Huawei. Make it possible.

Do usłyszenia w poniedziałek, dokładnie tej samej porze. Spotkanie w porannym cyklu Piotra Meca. Za 19 minut będzie 8, co też Państwu do głowy przychodzi z tymi pączkami od samego rana. Słuchaliśmy sobie piosenki Polowanie na tygrysa. Gdzie jest tygrys? Gdzie jest tygrys? Gdzie jest tygrys? I nagle niespodziewanie pani Magdzie przyszło do głowy, żeby zamienić słowo tygrys słowem pączek. I wszystko pasuje. Gdzie jest pączek? Zawsze z przyjemnością o poranku. Za 15 minut 8. Projekt Tata. I oczywiście Krystian Hanke. Dzień dobry w tłusty czwartek, ale nie o jedzeniu dziś będzie. Niedawna wizyta w zakładzie lotniczym natchnęła mnie nie tylko do tego, żeby naprawić moją kontuzjowaną od 20 lat gitarę. Przechodząc obok niej, dzieci coraz pobrzękują, więc zacząłem myśleć, od czego by zacząć je uczyć grać. Polecam, żeby ojcowie nie uczyli synów. Nie dlatego, że jakby to super, bo przyjdą do nas, niech pójdą do kogokolwiek, kto się na tym zna. No, klimat uczeń i nauczyciel to nie jest prosta sprawa. Jeżeli ojciec zaszczepi w synu jakąś miłość do muzyki poprzez puszczanie mu jej, albo poprzez granie mu tej muzyki, albo granie razem z nim, będą razem się rozwijali ćwicząc, chyba bym odradzał uczenie dzieci swoich. Powiedział mi wprost wprost Bartek Hołownia z kuźni gitarzystów. To jest instrument, który na początku jest bardzo łatwy, natomiast im dalej w las, tym robi się coraz trudniejszy. Najlepiej jest, jeżeli ktoś chce to robić, bo wtedy, jeżeli zaczną go boleć opuszki palców, zaczną się utwardzać palce, coś tam będzie niewygodnie, to on będzie mieć motywację, żeby iść dalej. No jakaś wizja siebie z gitarą na imprezie wśród dziewczyn to może zadziałać. Tu od razu poczułem, że rozmawiam z bratnią duszą, ale zaraz. Miałem zapytać tutaj o naukę gry dla dziewięciolatka. Patrzę na palce Tośka, patrzę na moje, no i znów na jego. Mała ta ręka. Wiesz co, mój nauczyciel Artur Lesicki miał mniejszą dłoń niż ja, a gra, więc wielkość dłoni jest wygodną wymówką. Ktoś chce grać, to będzie grać nawet z bardzo małymi dłońmi. Natomiast faktycznie większy procent tych największych gitarzystów w historii to byli wysocy goście, którzy mieli wielkie dłonie, ale to było połączenie jakiejś łatwości, w związku z tym, że byli wysocy i pewnie ogromnej zajawki. Trudność w uchwyceniu poprawnie akordu C-dur mają moi uczniowie, którzy mają prawie 2 metry i wielkie dłonie. Trzeba byłoby skombinować gitarę klasyczną. Jest to i przyjemniejsze dla dłoni. Uczyłem sporo grupę uczniów i widziałem roku, dwóch ci, którzy grają na gitarach klasycznych, bo po prostu takie mieli, idzie im szybciej. Gitara akustyczna jest świetna, tak samo jak każda inna elektryczna, tylko z jakiegoś powodu zaczyna się naukę jazdy nie na bolidach Formuły 1. Mamy struny nylonowe o mniejszym naciągu, szerszy gryf, mniejsze pudło. Więc można śmiało zaczynać. Od czego? Od akordów oczywiście. Pozwala w najkrótszym czasie zagrać prostą piosenkę na kilku akordach, dzięki czemu my słyszymy, że gramy piosenkę, którą znamy i lubimy. Mama z kuchni woła, że o, znam. Jeżeli potrafimy zagrać coś na kilku akordach, to ktoś, kto gra lepiej albo śpiewa, może do tego zaśpiewać, albo może zagrać solówkę. I myślę, że jakby dojść do tego momentu, to jest możliwe po paru miesiącach grania. Najprostszy akord e-moll. Tylko dwa palce, cztery struny puste. Kolejne nie są trudniejsze. A-moll. E-dur. A-dur. Właściwie wszystkie te akordy podstawowe są grane w pierwszej pozycji, w związku z czym można zupełnie nie ruszając dłonią grać większość tych naszych piosenek ogniskowych. Bicia prawej dłoni, tych jest dosłownie kilka, to są jakieś paterny rytmiczne. No i potem chodzi tylko o to, żeby skombinować w lewej dłoni akordy, w prawej bicie i umieć w miarę sprawnie zmieniać akordy. W ten sposób można grać większość utworów, które zostały napisane w historii muzyki. Tak, mamy nakręcham jest do 3 akordy, góra 4. Jedno bicie z drobną zmianą. Ucząc się kolejnych akordów, kolejnych bić, przerabiamy kolejne utwory. Już dosłownie po kilku można grać bardzo duży procent napisanych kiedykolwiek na świecie piosenek. Poziom średnio zaawansowany to jest już technika szarpana, czyli akordy w lewej dłoni w wyższych pozycjach oraz wszystkie palce grające, na przykład Stairway to Heaven. Led Zeppelin jest takim chyba najbardziej znanym przykładem tej techniki. To jest nieco trudniejsze, więc to zostawiamy na później. Podobnie gra kostką i granie jakichkolwiek melodii, tak czy akordowo. Tutaj znowu mamy akordy w lewej dłoni. No i przy okazji nauczyć się zmieniać struny. Też się przyda. I tak sobie rozmawialiśmy w kuźni gitarzystów, aż w końcu Bartek wyjął pudełko na cygara i też na nim zagrał. Wszystkich niedowiarków zapraszam na facebookowy profil Projekt Tata 3. A ja idę stroić gitarę, bo sobie właśnie narobiłem apetytu. Jak na tłusty czwartek przystało. Krystian Hanke. A być może ktoś bakcyla. Może dziś. Za 10,5 minuty ósma. Proszę. See if you can spot this one. Darling, won't you leave my room? Clapton, choć pan radio napisał to nieuczciwe, żeby po materiale o gitarzystach amatorach zagrać Claptona. No ale on też kiedyś zaczynał, też był amatorem, a teraz proszę, jak pięknie. Eric Clapton. Już niedługo będzie miał urodziny, więc może częściej się będziemy spotykali o poranku. Za 5,5 minuty będzie 8, a urodziny z kolei dziś obchodziłby Kurt Cobain. Więc chyba też wypada zagrać. Może też w wersji takiej unplugged. Co państwo na to? No to zapraszamy i zapraszamy na ten koncert. There's a friend, it's unknown name.